obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 21 września, minęła 18. Agnieszka Drust, zapraszam na serwis Trójki. W Głogowie woda wyszła z koryta rzeki, a to jeszcze nie kulminacja fali powodziowej. W Głuchołazach tłumy wolontariuszy chcą pomagać w usuwaniu skutków powodzi. Wypadek busa z młodzieżową drużyną piłkarską z Ożarowa. Kolejnym miastem, które broni się przed falą powodziową na Odrze, jest Głogów. Na całej długości miasta woda wyszła z koryta, ale jeszcze nie dochodzi do korony wałów. Zgodnie z prognozami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, fala wezbraniowa spodziewana jest dopiero jutro, około 14. Do tego zagrożenia podchodzimy bez paniki. Atmosfera jest jednak napięta, mówi prezydent Głogowa Rafał Rokaszewicz. Te miejsca, w których woda na pewno się pojawi, mamy na tyle zdefiniowane, że mieszkańcy są informowani. Zorganizowaliśmy dla tych mieszkańców miejsca ewakuacji, miejsca wsparcia. Te osoby, które wymagały bezpośrednio wsparcia, na przykład obłożnie chorzy, są już przetransportowani. Pozostały tak naprawdę osoby mobilne, ale mimo wszystko jeszcze dzisiaj powtórzymy komunikaty, informacje o możliwości ewakuacji. Podstawimy autobusy, będziemy informować cały czas o potencjalnym zagrożeniu, o możliwości przeniesienia się miejsca bezpieczne. Kulminacja fali wezbraniowej dotarła już do Ścinawy. W ostatnich godzinach poziom Odry znacząco się podniósł. Burmistrz miasta Krystian Kosztyła mówił w Polskim Radiu, że sytuacja się powoli stabilizuje i według prognoz poziom wody osiągnął już maksimum. Od trzeciej rano mamy na wysokości Ścinawy falę powodziową, ona przechodzi przez miasto. Nie widzimy, żeby ten wzrost był już jakiś znaczący od 8 rano. Niedawno, przed godziny, ta informacja wzrosła niecałe 1,5 centymetra i prognozy mówią o stabilizacji, czyli już osiągnięciu tego maksimum, jeżeli chodzi o falę powodziową. Ona ma trochę dłużej iść, czyli dopiero jutro po południu w niedzielę ma spadać. Na Opolszczyźnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło mieszkańców powiatu brzeskiego przed spożywaniem wody w mieście i gminie Lewin-Brzeski. Bez jej wcześniejszego zagotowania. Lewin Brzeski, który na skutek powodzi prawie w całości znalazł się pod wodą, to jedna z trzech najbardziej poszkodowanych miejscowości na Opolszczyźnie. Drugą taką miejscowością są Głuchołazy. Dziś zjechali tam wolontariusze z całej Polski, by pomóc w usuwaniu skutków powodzi. Ludzie dobrego serca, wykorzystując wolny weekend, przyjechali pomagać. To jest niesamowite, mówi Edward Szupryczyński, były burmistrz Głuchołaz, koordynator grup wolontariuszy. Skala, która właściwie jest niewyobrażalna, to co się dzisiaj dzieje, wielkie pospolite ruszenie ludzi z całej Polski, nie tylko z Polski, z Europy, ze świata. Każdy chce pomóc. Chciałem wszystkim podziękować za to, co robią, bo pan burmistrz prosił mnie, żebym kierował wolontariatem. Na pewno wiele działań jest niemożliwych do ogarnięcia, ponieważ wiele osób nie kontaktuje się, tylko przyjeżdżają i to jest coś wielkiego. Każdy chce pomóc. Dzisiaj mówimy, musisz iść przez miasto i zobaczyć, kto pracuje, do niego się dołączy. A lekarze apelują o używanie przy sprzątaniu po powodzi rękawic, kaloszy, a nawet maseczek. Środki do dezynfekcji powierzchni i wody można otrzymać w powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Powódź stwarza warunki do zatruć pokarmowych i zakażeń bakteryjnych skóry. Dr Michał Sutkowski podkreśla, że wszelkie skaleczenia na ciele, które miały kontakt ze skażoną wodą, wymagają uwagi i może być potrzebna wizyta u lekarza. Osoby, które miały niedawno odpowiednie szczepienia, nie są zagrożone oczywiście, bo mają na przykład trzykrotnie wykonane szczepienie przeciwtężcowe. Natomiast osoby, które nie miały od dłuższego czasu, a mają rany, skaleczenia, powinny zwrócić się do najbliższej placówki medycznej i wtedy lekarz opatrzy tą ranę i oczywiście da anatoksynę przeciwtężcową. Resort Zdrowia informował, że na Dolny Śląsk skierowano zapasy szczepionek i będą one w dyspozycji lekarzy. Informacja na temat sytuacji powodziowej na bieżąco na antenie Polskiego Radia 24. W Lechowie koło Kielc doszło do wypadku busa z młodzieżową drużyną piłkarską z Ożarowa. Kierowca busa nie żyje, 3 osoby są ciężko ranne, 15 osób jest badanych przez zespoły ratownictwa medycznego, mówi kapitan Łukasz Kruk z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Mamy informację, że doszło do zderzenia samochodu busa osobowego z drzewem w miejscowości Lechów, gmina Biliny. Łącznie w busie podróżowało 19 osób. Na miejscu mamy 11 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej, Państwowe Ratownictwo Medyczne, Zespoły Ratownictwa Medycznego, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Policja. Droga krajowa nr 74 jest zablokowana w obu kierunkach. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych będzie wyjaśniała okoliczności zdarzenia, do którego doszło na lądowisku w Piątnicy koło Łomży. Podczas zawodów sportowych samolot ultralekki zaraz po starcie spadł na ziemię. Wcześniej uderzył jeszcze w stojące samochody. Jak mówi jeden z organizatorów mistrzostw, Władysław Tocki, jest jeszcze za wcześnie, żeby stwierdzić z całą pewnością, dlaczego do tego doszło. Trudno w tej chwili powiedzieć, ponieważ dzisiaj nie ma jakby wiatru. Natomiast jest tak zwany wiatr termiczny. I to jest tak, że są porywy od zera do powiedzmy 5 metrów na sekundę z różnych kierunków. Startować można zacząć pod wiatr, a się okazuje, że za 10-15 sekund to jest boczny wiatr silny, podmuchy są, albo wręcz tylny wiatr. I to utrudnia bardzo start. Będzie to badać Komisja Badań Wypadków Lotniczych. Samolot spadł kilkanaście metrów od lądowiska, gdzie były zaparkowane samochody. Dwa z nich poważnie uszkodził, ale jak podkreśla Władysław Tocki, najważniejsze jest to, że nikomu nic się nie stało. Jutro mistrzostwa będą kontynuowane od 10:00. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Nad ranem w rejonach podgórskich Sudetów silne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W nocy przy gruncie w kotlinach górskich temperatura spadnie już poniżej zera. Poza tym w nocy od 4 stopni lokalnie na wschodzie, około 6-8 w centrum i na zachodzie do 14 stopni nad morzem. Autopromocja. Tak zamykamy lato 2024 na scenie teatralnej Trójki. Malina Prześluga. Jeszcze tu jesteś. Jeszcze tu jest, ale nie wiadomo jakim cudem, ani po co. Wszystko się rozmywa. Głosy, dźwięki, mowa, uśmiechy. Igły wbijają się w odkryte części ciała. W roli głównej bohaterki Sara Celer-Jezierska. Pajęczyna jest pod tym daszkiem wielka. Ciekawe, czy Radek ją widział. Scena teatralna Trójki dzisiaj po 19:00. Polecamy. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 18:00. Tygodnik muzyczny. I witamy się w drugiej godzinie tygodnika. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Kowarski i Kuba Ambrożewski. kosmos poza mgliste. Komety niosą do niej SOS, jedyna rocznica w dzisiejszym wydaniu Tygodnika Muzycznego, ale za to rocznica przez naprawdę wielkie, wielkie ery. W miniony czwartek 40 lat minęło od wydania płyty, drugiej płyty grupy Republika, Nieustanne Tango. Subiektywnie, ale nie można inaczej, więc proszę wybaczyć z góry moim zdaniem najlepszej płyty nagranej przez zespół Republika, chociaż oczywiście wybór jest bardzo szeroki i nieoczywisty i chyba już bez kontrowersji jednej z najlepszych płyt w historii polskiego rocka lat 80. Rok 1984, no i pośród wielu, wielu klasycznych, legendarnych nagrań na tym albumie Obcy Astronom. To za nami Republika na 40-lecie wydania Nieustannego Tanga. Tygodnik muzyczny do 19:00. W tej godzinie bardzo dużo nowej muzyki, nowych singli, utworów z wydanych dopiero co albumów, ale zaczynamy od mocno rock'n'rollowych kontrowersji. We'll be right back. not cry. Be a swing man. She can't help. She don't mean no harm. She just don't know. What else to do about it? The dying goes to the story date. She walks up unseen. Jane Says, tak grał zespół Jane's Addiction na wydanej w roku 88 płycie Nothing Shocking, płycie, myślę, która ma już swoje miejsce w kanonie muzyki rockowej, no ale ten kanon jest wciąż żywy, a raczej był żywy do niedawna, bo grupa Jane's Addiction powróciła w tym roku, powróciła w swoim oryginalnym składzie. Fani byli bardzo poruszeni, bo ten skład to naprawdę jeden z ikonicznych line-upów muzyki rockowej ostatniego 40-lecia. Ja nawet nie będąc jakimś bardzo hardkorowym fanem grupy Jane's Addiction, mogę o każdej porze dnia i nocy ten skład wymienić. Perry Farrell, Dave Navarro, Eric Avery i Stephen Perkins znowu razem po wielu latach, no ale ta sielanka nie trwała długo. Incydent podczas koncertu grupy w Bostonie 13 września, gdy wokalista grupy Perry Farrell uderzył, no próbował uderzyć, trudno powiedzieć, w każdym razie widać było ewidentny zamiar gitarzysty grupy Dave'a Navarro. Koncert został przerwany, pozostała część trasy odwołana, a trzej muzycy, wyłączywszy tutaj wokalistę Perry'ego Farrella, wydali oświadczenie, w którym no nie pozostawiają złudzeń odnośnie najbliższej przyszłości grupy Jane's Addiction, więc fanom zamiast słuchania na żywo na przykład Three Days, czy Bean Cod Stealing, czy Jane Says, czy innych klasyków Jane's Addiction, pozostaje no obcowanie z nagraniami studyjnymi zespołu i trzymanie kciuków za no, wydobrzenie pod różnymi względami Perry'ego Farrella, który chyba nie jest w najlepszej kondycji. Zaglądamy na nowe wydawnictwa już teraz i zaczniemy sobie od nowej płyty grupy Blossoms. could shoot me here in the chateau. Recreate the ones of Marilyn Monroe. No ja już chyba kiedyś mówiłem, że nie każdy zespół na świecie musi wymyślać koło na nowo, tak jak zrobiły to na przykład zespoły Jane's Addiction albo Republika, by sięgnąć po te, których słuchaliśmy w tej godzinie tygodnika muzycznego. Są zespoły, które po prostu korzystają później z tego koła i robią na nim bardzo wdzięczne i miłe rzeczy. No i to jest właśnie przypadek grupy Blossoms, która właśnie wydała swoją piątą płytę zatytułowaną Gary. Ta płyta się tak właśnie zaczyna, Big Star. Myślałem, że może to będzie nawiązanie do grupy Big Star, jednej z moich ulubionych grup lat 70. Chyba nie o to chodziło zespołowi Blossoms, chociaż ja tam pewne Big Starowe elementy brzmienia wychwyciłem w tych takich dźwięcznych gitarach. Jak zwykle bardzo, bardzo zgrabna piosenka i nie tylko jedna, a cały zestaw myślę, że może się spodobać komuś, kto właśnie szuka takich brytyjskich, bo to zespół z okolic Manchesteru, poprokowych, lekko alternatywnych piosenek, których przyjemnie się po prostu słucha. Jeszcze jedna próbka, abym potwierdził tę tezę z tego właśnie albumu Blossoms i Nightclub. Try, and the queue's half a mile. Fuck waiting half an hour just to get inside. Down at the nightclub, maybe you could bring us in. When on the street, it's the place tonight. Down at the nightclub, scared of what your boss might say. Well, his name is Frank, and he's a friend of mine. But it's no use. Should have assembled a more desirable group, split up in twos. The chances of getting in were greatly improved. Down at the nightclub, just look the other way. I chose my outfit to match the vibe. Down at the nightclub, I could do with some advice. Pay off the doorman and get it right. But he said, forget what they told ya. You've no connections in this bar. Now I'm outside sober, just getting colder. The back of the line, it seems so far. Me and you skip the line. Me and you No, okazuje się, że panowie potrafią też i do tańca, żeby nie było. Troszkę jak grupa Friendly Fires, może w tym nagraniu Blossoms z nowej płyty Gary. To jest nagranie Nightclub. No, obrodziło w tym tygodniu nowymi albumami. Przed nami swoisty kącik piosenki zakręconej Pearl and the Oysters. Triangular girl stuck on a round tubular world. You spun the map, gave it a whirl, saw how the marble had to twirl. Parallel lines, extended plane, binary signs, linear chain designs, infinite space, infinite time. Triangular girl, captive in our tubular world. There is a planet and a pearl. Did you know triangular girl? Parallel lines, extended plane, binary sight, linear chain. Across infinite space, infinite time. Planet Pearl to jest nowa płyta projektu Pearl and the Oysters, projektu składającego się z dwóch osób, francusko-amerykańskiego, i to już płyta numer 5 autorstwa tego duetu. No ja tutaj w tym utworze Triangular Girl miałem pewne skojarzenie z innym francusko-anglosaskim projektem już sprzed lat ładnych 30, a mianowicie z grupą Stereolab. Takie zapętlenie w nieparzystym metrum mocno odniosło mnie myślami do twórczości Laetitia Sadie i Tima Gaina, ale na tej płycie dużo jeszcze innych klimatów. Nie jest to w żadnym wypadku jeden i tylko i wyłącznie kierunek interpretacyjny w przypadku Pearl and the Oysters. Ten artysta to autor jednej z naszych piosenek tygodnia w ubiegłym tygodniu, ale wydał też już cały album, i ten album jest naprawdę wart uwagi. uwagi. Ginger Root, płyta nosi tytuł Shin Ban Gumi, Only You zostało już, mam nadzieję, osłuchane w minionym tygodniu na antenie Trójki, a ja sięgam nieco dalej, nieco głębiej na tej płycie Show 10. Yeah. Chow Ten i Ginger Root z najnowszej płyty tego artysty Shin Ban Gumi. No ten progresywny pop, o którym mówili panowie z grupy Król Słońce w pierwszej godzinie, jest chyba leitmotywem dzisiejszego wydania tygodnika. Dużo bardzo melodyjnych, ale nieco pokomplikowanych piosenek na playliście w tej godzinie audycji. I na tym nie koniec. Ten artysta jeszcze nie ma płyty na koncie, ale to kwestia kilku tygodni. Ruthven. Bruce Venn, czyli pan strażak z Londynu, bo jeszcze do niedawna zajmował się obok śpiewania zawodowo również tą właśnie dziedziną. No ale teraz chyba postawił na muzykę. To jest jego nowy singiel Itch. Pojawiły się porównania do Beautiful Ones Prince'a. Myślę, że pewne wspólne cechy między tymi utworami można było wychwycić. To jest singiel, który anonsuje już jako kolejny debiutancką płytę Ruthvena, Rough and Ready. Jak to przeczytamy szybko, to brzmi jak Ruthven Ready, czyli Ruthven gotowy. No chyba tak rzeczywiście jest. 25 października ten album się ukaże. Czekam na niego, bo karierę Ruthvena śledzę już od ładnych paru sezonów. I czekam tym bardziej, że jednym z jego współpracowników na tej płycie jest niejaki Francis Egg White. A któż to taki? Od lat zawodowy kompozytor, współautor między innymi hitów Adele, ale zanim zaczął pisać dla innych, nagrywał sam w różnych konfiguracjach i nie odmówię sobie sięgnięcia po pewne ważne dzieło, pod którym się podpisał. To będzie piosenka wyciągnięta z szafy, ale to jest szafa z moimi ulubionymi albumami. Egg and Alice. Rok 1991 i jedyna płyta niezwykłego projektu. On, kompozytor i wokalista. Ona, młodzieżowa mistrzyni jazdy na deskorolce, modelka i jak się okazało wspaniała wokalistka. Egg White i Alice Temple. Płyta 24 Years of Hunger, a na niej 11 zapomnianych utworów. Wśród nich ten właśnie Indian. No na pewno jeszcze kiedyś do tej płyty wrócimy w tygodniku muzycznym. Jestem o tym przekonany. A teraz wracamy do nowości. Gene Dawson i nowy singiel wielkiego artysty Houston. I'm still alive. Let's see how far I get tomorrow. I'm on a ride. I've never seen it all so close. Gene Dawson i nowy singiel tego artysty, przyznam, że do tej pory mi nieszczególnie znanego, ale jakże intrygującego. Houston, taki tytuł nosi to nagranie. Artysta amerykańsko-meksykański, który łączy inspirację hip-hopem, muzyką czarną, ale łączy je z wpływami muzyki alternatywnej, szczególnie brytyjskiej, takimi grupami jak na przykład New Order czy wykonawcy Britpopowi. No, niecodzienna fuzja, trzeba przyznać. Raz jeszcze zaglądamy do Londynu, prawie już na zakończenie dzisiejszego wydania Tygodnika Muzycznego, na nowy album Tria Honey Glaze. I to jest utwór tytułowy z tej płyty, Real Deal. Honey Glaze i Real Deal to jest tytułowy utwór z nowego drugiego albumu tego londyńskiego tria. No, muzyka, która na pewno zostawia mnie z ważnymi emocjami. Jeszcze nie potrafię do końca ich nazwać, ale z pewnością są. I to będzie wisienka na torcie dzisiejszego wydania tygodnika. Nowy singiel Bon Ivera zapowiadający jego nową epkę zakończy nasze spotkanie. Za tydzień w Tygodniku Muzycznym redaktor Bartek Haciński. Zapraszam serdecznie w kolejną sobotę od 17 w jego imieniu. A za dziś już dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Kowarski i Kuba Ambrożewski. Do usłyszenia. I know now that I can't make good how I wish I could. Go back and put me where you stood. Nothing's really something now, the whole thing's soot.